Nieważne, czy siedzisz na ławce, czy kradniesz, łapiesz okazję, czy spać chcesz. Przez rap ten rozpoznasz moją lokalizację. Reprezentuj bałty jak masz dumę. Reprezentuj jak pijesz, czy częstujesz z chunem. I nawet gdy odfruniesz, to dalej reprezentuj. Chuj mnie, czy masz domek, czy pochodzi z projektu. Czy mieścisz, gdzie robisz, ile masz z tego geltu. Co ruchasz, jak pijesz, ile oblałeś semestrów. Reprezentuj co w sercu, bałty na zawsze. Obojętne, czy napierdalasz markę, czy żabkę. Szanuj swoją matkę i swoje pochodzenie. Nieważne, czy grasz rap, czy ciągniesz fury z Niemiec. Z natury to się dzieje w sekundę. Nasze życie, więc reprezentuj je dumnie. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty. Nie wiem, czy teraz jesteś w Londynie, czy w Pradze. Czy kosisz gruby hajs, czy znów zmieniłeś pracę. Nie wiem, ile masz lat i jaki jest twój wyuczony zawód. Wiem tylko, że jak ja pochodzisz z bałut. Znasz dzielnicę, ona ma w sobie życie, wiesz sam. Ma w sobie życie dzięki nam, więc gdzieby cię nie poniosło w świat, brat, gdziebyś nie był. Bałutki styl trwa, dopóki chodzimy po ziemi. Jedni stąd jeżdżą na koncerty, drudzy jeżdżą do Tyrki. Mijamy te same potagowane budynki. I niby nic w tym nie ma, ale to nasza ziemia. Chociaż domu się nie wybiera, nie ma miejsca jak to. I nawet jak wspomnienia się zatrą, pamiętaj gdzie twój dom, twoja oś, twoje miasto, brat. Bo nieważne ile masz na koncie, gdzie żyjesz, co pijesz, bałuty reprezentuj godnie. Reprezent, reprezentuj bałuty. Reprezent, reprezentuj bałuty. Reprezent, reprezentuj bałuty. Reprezent, reprezentuj bałuty. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty. Na mieście zawsze tu byłem i będę z tym miejscem związany. Takie mam plany, bo znam te ściany i wszystko zrobię dla nich, taki mam nawyk. Jesteś ciekawy, odwiedź bałucki rynek. Reprezentuj siebie, bo bez tego zginiesz. Jak ciepło w zimie, jak nos w kokainie. Twój czas przeminie, znikniesz na zawsze. Wiesz, ja widzę w życiu rzeczy ciekawsze. Słupy na bramce, plus jajowatą piłkę. Park promienisty, co graniczy z boiskiem. Kijalki pobliskie, łódzkie, gronotyskie. Pijam i te wszystkie, ja te same twarze. Browar po browarze, aż się kurwa zważę. Wiesz, olewam władzę, nie tylko w tym mieście. Reprezentuj bałuty, gdziekolwiek nie jesteś. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty. Reprezent, reprezentuj bałty.